przypominam, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 2 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zatrzymania protestujących przeciwko rosyjskim władzom w Moskwie, tym razem nie na taką skalę jak w poprzednią niedzielę. Około 400 osób idzie w katyńskim Marszu Cieni ku czci pomordowanych na wschodzie. O Światowym Dniu Świadomości Autyzmu przypomni wieczorem blisko 400 budynków w całej Polsce. Tydzień po masowych aresztowaniach policja w Moskwie znów zatrzymała około 40 osób demonstrujących w centrum rosyjskiej stolicy. Na placach Manażowym i Triumfalnym przeciwko polityce Kremla demonstrowali głównie młodzi ludzie. Protestów nie chcą firmować liderzy opozycji, mówiąc, że to prowokacja władz. Z Moskwy Maciej Ostrzemski. Tydzień temu w ponad 80 miastach Rosji tysiące ludzi wzięło udział w tzw. marszach antykorupcyjnych. Ich organizatorem był lider opozycji Aleksiej Nawalny. Ponieważ w Moskwie lokalne władze uznały ich protest za nielegalny, policja zatrzymała 1030 osób, z których część ukarano aresztami administracyjnymi, w tym Nawalnego. Kilka dni później w internecie pojawiły się anonimowe wezwania do zorganizowania kolejnych demonstracji. Tym razem opozycja twierdzi, że nie wzywała Rosjan do wyjścia na ulicę. Niektórzy liderzy opozycji, w tym były więzień polityczny Michał Chodorkowski, ostrzegł przed ewentualnymi prowokacjami władz. W jego opinii taką prowokacją było doprowadzenie do spięć między dwiema grupami protestujących w Moskwie przeciwników i zwolenników polityki Kremla. Według rozgłośni Echo Moskwy funkcjonariusze policji zatrzymali około 30 młodych ludzi na Placu Triumfalnym i 7 osób, w tym nieletniego, na Placu Maneżowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Warszawa, której ulicę przemierza katyński Marsz Cieni. Już po raz 10 przedstawia drogę polskich oficerów na śmierć. Około 400 osób oddaje hołd 22 tysiącom Polaków poległym w Katyniu i innych miejscach zbrodni NKWD. 150 rekonstruktorów prezentuje konkretne postaci, m.in. Radosław Łukaszewski z Grupy Historycznej. Radosław. Jestem dzisiaj cieniem generała brygady Mieczysława Smorawińskiego, zamordowanego 9 kwietnia w Katyniu. To jest ten cel, uczcić pamięć poległych polskich żołnierzy. Jesteśmy cieniami tych, którzy zostali pozbawieni godności ludzkiej, godności żołnierskiej. I marsz milczenia właśnie po to, żeby uczcić przede wszystkim pamięć. Tu nie są potrzebne żadne słowa. Marsz zakończy się przy ulicy Muranowskiej przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie. Najważniejsze są zrozumienie i społeczna akceptacja, a nauka to jedna z najlepszych form rehabilitacji. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji ulicami Radomia przeszedł niebieski marsz. Wczesna diagnoza i dobrze prowadzona terapia mogą sprawić, że ludzie z zaburzeniami rozwoju odnajdują swoje miejsce, są samodzielni i osiągają sukcesy. Chociaż nie jest to łatwe. Zdaniem Anety Stańczyk i tak trudno pogodzić się z tym, że dziecko jest chore. Większość z nas przechodzi już przez ten problem lat X. Każdy z nas jest na trochę innym etapie. Ma inne doświadczenia życiowe, inne doświadczenia terapeutyczne, bo tak samo jak nie da się powiedzieć, że autyzm jest jeden, każde dziecko z autyzmem jest inne, więc doświadczenia każdego rodzica w obcowaniu z autyzmem też się różnią. Najczęściej pierwsze objawy pojawiają się zanim dziecko ukończy trzeci rok życia. Jak mówi Izabela Chojnicka, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, nie oznacza to wcale wcześniejszej diagnozy. Rodzice bardzo często trafnie i szybko wyłapują, że coś jest nie tak i zwracają się po pomoc, tylko zwykle są uspokajani w służbie zdrowia. Symbolem solidarności z osobami z autyzmem jest kolor niebieski. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A wieczorem Warszawski Pałac Kultury, a także 400 innych budynków w całej Polsce rozbłyśnie na niebiesko. Taka okazja zdarza się raz na kilka, a czasem nawet kilkadziesiąt lat. W wałbrzyskiej palmiarni znów zakwitnie agawa. Ogrodnicy zaobserwowali wzmożoną aktywność jednej z roślin. Do palmiarni wybrał się nasz reporter Bartosz Szarafin. Jedna roślina nigdy nie kwitnie dwa razy. Ta, która kwitła w ubiegłym roku, już niestety jej nie ma. Dlatego zawsze kwitnienie agawy jest jednocześnie dobrą, ale i złą wiadomością. Tą roślinę w tym momencie czeka koniec. Tej rozpiętości tych liści z 2 metry ponad chyba będzie? Będzie miała na pewno ze 3 metry. Tak. Potem wystrzeli w górę, to już widzimy. Dokładnie, jak się powoli pnie. No około nawet 10 centymetrów na dobę. To już ma ponad metr. Na szczęście w Wałbrzychu w kolejce do kwitnięcia czekają kolejne okazy. Jest też pewna ciekawostka. Z agawy amerykańskiej produkowany jest alkohol tequila, bardzo znany, ale również w właściwości lecznicze liście stosowane są uśmierzające ból reumatyczny. Agawa zakwitnie wyjątkowo efektownie, wypuści duże żółte kwiaty na przełomie kwietnia i maja. Do końca dnia i w nocy chwilami będzie się chmurzyć, lokalnie opady deszczu, na razie od 16 do 23 stopni, a nad ranem od 5 do 9. Jutro więcej chmur i deszcz, bez opadów tylko na wschodzie. Termometry pokażą w Augustowie 12 stopni, w Warszawie i Poznaniu 16, w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbne. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Kawriło wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Od poniedziałku do piątku, około 11.50. Autopromocja. Proszę Państwa, 7 minut po godzinie 5. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy w piękny, słoneczny wieczór. Adam Malecki i Michał Olszański. Powiem Ci, Adam, że aż serce rośnie, kiedy widziałem, ile dzisiaj ludzi wyjęło rowery, poszło z kijami. Jechałem tutaj od strony Wilanowa. Naprawdę cudownie. Chyba ludzie bardzo się nauczyli. Dużo tych rowerów, bo próbowałem przyjechać rowerem miejskim i na stojakach nie ma ani jednego wolnego, także trudno te rowery znaleźć. Swoją drogą, gdzie z tymi rowerami wszyscy jeżdżą? Moda na aktywność zrobiła się znakomita. W tej chwili, zobacz, jest gol dla Jagiellonii z rzutu karnego. Tak, 1-0, 79 minuta. Tak jest. Trzecia strona medalu oznacza, że trzymamy rękę na pulsie i teraz w ciągu najbliższych 2 godzin będą Państwo nie tylko mieli podsumowanie weekendu, tygodnia, ale przede wszystkim informacje z bieżących wydarzeń. Po godzinie 18 będziemy na stadionie w Gdańsku, gdzie Lechia zagra z Zagłębiem Lubin o to, by być bardzo blisko czołówki. Jeżeli Jagiellonia wygra dzisiejsze spotkanie w Białymstoku, będzie liderem naszej Ekstraklasy. Nic dziwnego, że właśnie od Ekstraklasy zaczniemy. Ludzie chodzą na stadiony, na mecz Wisły z Lechem przyszło ponad 30 tysięcy widzów. Proszę Państwa, Adam miał okazję porozmawiać z gwiazdami Lecha, Jasminem Buriczem i Darko Jefticzem. Powiesz, wypadli śpiewająco. Jest poszliwe na sredziwe, chladowy namek. Biło ziw. Czy ty rozumiesz, o czym oni śpiewali? Nie, ale powiedziałem, poprosiłem, żeby nie było przekleństw i obiecali, że tak właśnie będzie. Podsumujemy także Mistrzostwa Polski w szachach. Wiemy, że Państwo bardzo często grają w szachy i domagają się od nas informacji o tej dyscyplinie. Te mistrzostwa rozgrywano w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeden z szachistów, Mateusz Bartel, miał emocje nie tylko związane z szachownicą. Tak, syn się urodził przed 3. rundą i faktycznie można powiedzieć, że był to maraton poród plus partia. No i się urodził dzieciak, urodził się szczęśliwie. Najpierw był smutek po porażce Agnieszki Radwańskiej, no ale teraz jest radość z sukcesu Łukasza Kubota. Razem z Marcelo Melo wygrali debla w Miami. Thank you, Marcelo, for another great week. We didn't make it 2 weeks ago, but we learned from that match and we went all through last 2 weeks. I'm happy that we won this. Podziękowania, tak. Podziękowania za całe 2 tygodnie spędzone razem. Łukasz Kubot był przecież także w finale turnieju wcześniej w Kalifornii, no także wielki sukces naszego deblisty. I świetna para z tym Brazylijczykiem, czyli Łukasz i Marcelo. To jest w tej chwili debel na absolutnie pierwsze miejsce w wielu turniejach. Będziemy podsumowywali turniej w Miami razem z Jankiem Pachlowskim, który... I tutaj na razie nie powiem Państwu, o co chodzi, ale będziemy chcieli Jankowi złożyć życzenia. Z jakiego powodu, to Państwo się dowiedzą, słuchając dzisiaj naszej audycji. Dziś poznamy także mistrza Polski w hokeju na lodzie. No, przyznać trzeba, że rzeczywiście emocje sięgają zenitu. To będzie mecz numer 7 w Tychach. Rozpocznie się o 19:15. Kuba Niziński wprowadzi nas w atmosferę tego spotkania. Krakowia, trzeba przyznać, pokazała charakter, doprowadzając do stanu 3-3. Czeski hokeista Petr Kalus w 6 meczu strzelił 2 gole i bardzo chwalił kolegów. Ja nie myślę, że to wygrala Sikora a Kalus, ja myślę, że to wygrala, jak ja gram, cała drużyna. Wszyscy grali. Jak to Radziszewski, tak Szinagel, tak Zip, tak Domkowski, tak prosto wszyscy. No i trzeba przyznać, że to jest fantastyczna reklama dla polskiego hokeja na lodzie. Możemy także Państwu zdradzić, że naszym gościem po godzinie 18 będzie Złotko nad Złotkami, czyli Małgosia Glinka-Modżentale, mistrzyni Europy w siatkówce. Podsumujemy też zasadniczą część sezonu, zapytamy o plany na przyszłość, a także to, co teraz Małgosia porabia ciekawego. Z tego, co mówiła, pojawi się ze swoją córeczką. Także może także córeczkę zapytamy, czy ma zamiar pójść w ślady Małgosi. Kończą się Mistrzostwa Polski w snukerze, a Państwo wiedzą, my mamy fachowca nad fachowcami od tej dyscypliny. Monika Słukowska trzyma rękę na pulsie i przedstawi dzisiaj bardzo obiecującego Polaka, który wystartuje w eliminacjach do zawodowych Mistrzostw Świata. O konkursie na pomnik swojego pradziadka opowie Paula Stamm. Dzisiaj dokładnie 41 lat od śmierci legendarnego trenera polskiej szkoły boksu. Biegaczom przypomnimy, że do Orlen Maratonu pozostały już tylko 3 tygodnie, a przed 19 spacer po stadionach Europy to już nasza tradycja. Robert Lewandowski niesamowity, zachwyca. 3 gole, 2 asysty. No niesamowity naprawdę Robert Lewandowski. Jesteśmy dumni z tego, co potrafi wyczyniać na boisku. A zaczynam od piłkarskiej ekstraklasy. Przypomnienie najważniejszych informacji dnia, a także z wczoraj, bo trwa przecież pierwsze spotkanie 27. kolejki. Jagiellonia Białystok gra z Termaliką Brukbet Nieciecza i prowadzi 1-0. Jest 84. minuta tego spotkania. O 18:00 w drugim meczu dnia Lechia Gdańsk zagra Zagłębie Lubin. Tak jak wspominałeś, Michał, te relacje z tego meczu będą Państwo mogli usłyszeć w naszej audycji. Będziemy informować także o przebiegu meczu Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Vive Tauron Kielce zagra z Montpellier w rewanżu 1/8 finału. Do odrobienia 5 goli, ale trener Talant Dujszybajew jest dobrej myśli. Mamy przed nami 60 minut w naszej własnej hali, przy naszych kibicach i wiemy, że to takie mecze trwają nie 60 minut, a 120. 2 lata temu wygraliśmy tam 4, a w domu przegrywaliśmy 3. I był moment, żeby przegraliśmy tu eliminację, ale zawsze najważniejsze, żeby po 120 minucie takich eliminacji był wynik dla nas. Jestem dobrej myśli, powiem Ci, że lecąc do Podgoricy w zeszłym tygodniu spotkałem zawodników Vive na lotnisku. Jak zobaczyłem obok siebie Dujszybajewa, to naprawdę zmiękłem. Facet jest naprawdę potężny. Tak. Początek meczu o 18:00. Wie co mówi, skoro uważa, że 5 bramek do odrobienia. Zobaczymy. W Zielonej Górze sezon rozpoczęła reprezentacja Polski na żużlu. Biało-czerwoni w meczu towarzyskim walczyli z resztą świata, a jechali w składzie Patryk Dudek, Grzegorz Zęgota, Bartosz Zmarzik, Krzysztof Kasprak, Piotr Pawlicki, a kapitanem zespołu Piotr Protasiewicz. I co, proszę Państwa? Górą nasi wygrali 46-44, czyli bardzo niewiele. Najwięcej punktów, 12, zdobył Pawlicki. Przenosimy się za ocean i koszykarską ligę NCAA. Tam furorę robi Przemysław Karnowski. Drużyna Polaka Gonzaga Bulldogs pokonała 77-73 South Carolina i pierwszy raz w historii awansowała do finału rozgrywek. Torunianin należał do wyróżniających się graczy spotkania. W trakcie 25 minut zdobył 13 punktów, miał 5 zbiórek, a Gonzaga Bulldogs zagra jutro w finale z North Carolina Tar Heels. Fajne te nazwy. W tej ważniejszej koszykarskiej lidze, czyli NBA, Chicago Bulls są coraz bliżej awansu do playoff. pokonali u siebie Atlanta Hawks 106-104 i awansowali z 9 na 7 miejsce w konferencji wschodniej. To trzecie zwycięstwo z rzędu Byków. Pozostając za ocenem, przypomnijmy wydarzenia z wczoraj. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo triumfowali w deblu w turnieju w Miami. W finale było 7-5, 6-3 z amerykańską parą Monroe Sock. Turniej kobiecy wygrała, uwaga, Brytyjka Joanna Konta, a nie Karolina Woźniacka, tym razem Brytyjka znacznie lepsza. Natomiast w finale mężczyzn dziś o 19:00 klasyk nad klasykami, czyli Federer kontra Nadal. Niesamowite. W Chorwacji rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. Dla naszej kadry to pierwszy sprawdzian po igrzyskach w Rio, po których bardziej o rywalizacji sportowej mówiło się o wpadkach dopingowych braci Zielińskich. Teraz w Splicie otwiera się podobno nowy rozdział w naszych ciężarach. W pierwszej konkurencji Agnieszka Zacharek zajęła 7 miejsce w kategorii do 48 kg, a zwyciężyła francuska Anne Michel. To może jeszcze ja dobrze. W Mistrzostwach Europy rywalizują także nasi młodzi zapaśnicy. W Sombatei na Węgrzech brązowy medal zdobył Kamil Kościółek. Zaczynaliśmy serwis piłką nożną i teraz też kilka słów o piłce nożnej. The boys are back in town, mogą śpiewać kibice w Glasgow. Celtic na 8 kolejek przed końcem sezonu zdobył Mistrzostwo Szkocji. Obronili tytuł po tym, jak pokonali 5-0 Hearts. Na drugim w tabeli Aberdeen mają 25 punktów przewagi. To już 6 z rzędu i 48 w historii tytuł mistrzowski dla Celticu. Świetnie spisali się nasi reprezentanci w amp futbolu, czyli piłce nożnej osób po amputacjach. Polacy pokonali dwukrotnie Włochów wczoraj 2-0, a dzisiaj rozgromili ich 5-1. Następnym przystankiem w drodze na Euro 2017 będzie czerwcowy Amp Football Cup w Warszawie. Tyle bieżących informacji. Państwo wracają z różnych miejsc w kraju. Jeżeli ktoś był na ciekawej imprezie sportowej, 22,7 trójek, Elżbieta Różycka już czeka na telefony od Państwa, a my za moment będziemy podsumowywali 27. kolejkę Ekstraklasy. Teraz gramy. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. Wcale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noc jest krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Wiosna i organek, tym utworem zaczęliśmy, ale mogą być Państwo pewni, że dzisiaj gramy z dużą energią. 27. kolejka Ekstraklasy jeszcze trwa. Przed chwilą mówiliśmy, Jagiellonia prowadzi 1-0 z Niecieczą. Do zakończenia spotkania jeszcze kilka minut. A jak wyglądały spotkania od piątku? Najpierw Śląsk-Korona 3-0, później Wisła-Lech 0-0. Arka przegrywa z Górnikiem Łęczna 2-4, to niespodzianka. Wisła-Płock wysoko gromi Krakowie 4-1. Legia zgodnie z planem wygrywa wczoraj z Pogonią 2-0. Trwa spotkanie Jagiellonii z Niecieczą. Wieczorem o 18:00 Lechia zagra z Zagłębiem. Jutro Ruch podejmie Piast, czyli derby na Śląsku. Zaczynamy od meczu we Wrocławiu. Widać, że mobilizacja w drużynie Śląska przyniosła efekty. Zespół pewnie 3-0 wygrał z Koroną, ale Kielczanie mogą mówić o prawdziwym pechu. Dwa gole stracili z karnych, a jednego ze strzału samobójczego. Mateusz Możdżeń ma już dość tych niepotrzebnych fauli w polu karnym. Stwarzamy tak jakby dla przeciwników karny. Nie jest to pierwszy w tej rundzie i to boli bardzo, bo te karne są, mówiąc delikatnie, głupie. Ta Korona gra dziwnie, przyznają państwo, u siebie. Nie ma litości dla rywali, wygrywa wysoko, wyjeżdża i także wysoko przegrywa. Natomiast Śląsk, brawo, wyraźnie forma zespołu idzie do góry. Zobaczymy, czy marzenie o tym, by grać w ósemce, spełni się. Wielkie zainteresowanie w Krakowie przyjazdem Lecha. No nic dziwnego, stadion Wisły wypełnił się prawie do pełna. Ponad 30 tysięcy widzów było przekonanych, że przyszło na super mecz. No, mecz nie był zły, ale goli nie było. Skończyło się na 0-0. To już kolejny mecz Lecha bez gola, zauważył pomocnik kolejarza Radosław Majewski. Mi się wydaje, że to też się ciągnie od poprzedniego meczu, nie? Z Łęczną, gdzie nie strzeliśmy gola, nie wygraliśmy, no i dzisiaj się po prostu to potwierdziło. No mam nadzieję, że już to jest ostatni mecz, który nie zachwyciliśmy i że już następny mecz wrócimy do swojej dyspozycji. Kolejorza, oczywiście zawsze państwo nas poprawiają, nie kolejarz, a kolejorz. Kolejorz zatem bez gola, ale ciągle z ogromnymi aspiracjami. W Płocku nikt nie zakłada gry w dolnej ósemce. Trener Marcin Kaczmarek mógł wczoraj chwalić swoich piłkarzy za efektowne zwycięstwo Wisły 4-1 nad Krakowią. Zawodnicy rzeczywiście pokazali w dzisiejszym meczu, że bardzo mocno wiedzą, czego chcą na boisku i to jest bardzo cenne dla nas, bo byliśmy bardzo konkretni, strzeliliśmy 4 bramki, wykorzystaliśmy błędy przeciwnika, także dużo plusów, ale tak jak zawsze już od dzisiaj myślimy o meczu w Łęcznej. Tak, będzie ciekawa ta konfrontacja Górnika, który wygrywa teraz w Gdyni, wcześniej remisuje w Gdańsku. Zobaczymy, jak sobie da radę z Wisłą Płock. W Warszawie Legia raczej nie gubi punktów, także wczoraj dołożyła 3 po wygranej z Pogonią Szczecin 2-0. Trener Jacek Magiera komplementował nie tylko swoich piłkarzy, ale sporo mówił o kibicach. Robili co mogli, aby zawodnicy mieli jeszcze więcej siły, determinacji. Jeszcze z większym animuszem dążyli do tego gola, który otworzyłby wynik meczu. Otworzyliśmy, Michał Kucharczyk strzelił gola po pięknej akcji i znakomitym podaniu Adama Chlouszka. Gol Badisa, z którego się również bardzo cieszę, uderzenie z dystansu. To jest to, co w ostatnim czasie ćwiczyliśmy i cieszę się, że właśnie po takiej akcji piłka wpadła do siatki. I w tym momencie, proszę państwa, ostatni gwizdek meczu w Białymstoku. Jagiellonia pokonuje Brookbet Nieciecze 1-0 i zasiada na fotelu lidera Ekstraklasy. A zatem Białystok na razie rządzi, można by powiedzieć, choć przewaga będzie niewielka. Powiem państwu ile. Otóż Jagiellonia ma 52 punkty, Legia 51, Lech 49. Jeśli Lechia wygra dziś mecz z Zagłębiem Lubin, także będzie miała 49 oczek. No przyznasz, Adam, że ścisk na górze tabeli zapowiada naprawdę ogromne emocje do końca sezonu. No ale myślę, że bardzo emocjonująca będzie też walka o utrzymanie. To, co robi z Górnikiem Łęczna trener Franciszek Smuda, jest naprawdę imponujące i to naprawdę są mecze bardzo dobrze rozgrywane i taktycznie, i pod względem widowiskowym. Także jestem ciekaw, jak się to wszystko rozstrzygnie, tym bardziej, że naprawdę krytyczna sytuacja Krakowi. To oni jakby na własne życzenie spadają coraz niżej. Jak to się skończy? No trzymamy kciuki za pasek, trzymamy kciuki za wszystkie drużyny, ale i tu walka będzie naprawdę ciekawa. Dwa słowa o pierwszej lidze. Punkty stracił lider w meczu na szczycie. Chojniczanka bezbramkowo zremisowała w Chojnicach z trzecią w tabeli Miedzią Legnica. Walczące także o awans do Ekstraklasy Zagłębie Sosnowiec nie wykorzystało szansy i przegrało mecz u siebie ze Zniczem Pruszków 0-3. Chojniczanka ma 41 punktów, o 3 wyprzedza Wigry Suwałki, o 4 Miedź, GKS Katowice i Zagłębie Sosnowiec. Powiedzieć, kto awansuje w tej chwili, naprawdę mission impossible. Tyle o piłce, a już niebawem będziemy też o piłce. Natomiast na pewno kibice Premier League nie odpuszczą nam i będą chcieli za wszelką cenę dowiedzieć, jaki jest wynik meczu Arsenalu z Manchesterem City. Jest 25. minuta spotkania. No i The Citizens prowadzą w Londynie 1-0. A w zakończonym już meczu Swansea zremisowało 0-0 z Middlesbrough. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sound. Bośniak i Szwajcar z serbskim paszportem, czyli Jasmin Buric i Darko Jeftić to piłkarze Lecha Poznań. Jeftić rozgrywa świetny sezon i jest podporą środka pola. Jasmin, zwany Jasiem, gra w Kolejorzu od 2009 roku i właśnie odebrał polski paszport. Dla Lecha w związku z limitem dla piłkarzy spoza Unii Europejskiej to dobra wiadomość, choć bramkarz wolałby grać na pewno więcej, bo jak na razie przegrywa ze Słowakiem Matusem Putnockim rywalizację o miejsce właśnie w składzie. Z nadzieją na częstsze występy, Jasmin, Jaś, jak na razie cieszy się z bycia Polakiem. Cieszę się z tego i jestem dumny, naprawdę. Tego chciałem, na końcu dostałem i teraz się cieszę, jestem spokojny. Ta ceremonia była taka pompatyczna, spodziewałeś się, że to będzie taka pompa? Nie, nie wiedziałem, że to będzie tak poważnie. Skoro ty jesteś Jasiu, to Darko, jaką masz ksywę tutaj w Lechu? Dariusz. Czego to wynika, że wy z ludzie z Bałkanów macie taką łatwość do języków, bo to ty bardzo szybko się nauczyłeś polskiego? Nie wiem, jakoś wyszło tam, też nie miałem za dużo lekcji. Myślę, że tak przez gadanie z ludźmi, tak się nauczyłem. I oczywiście, że mamy trochę łatwiej, bo ten słowacki język jest podobny i szybciej się nauczysz. Wy ludzie Bałkanów tutaj trzymacie się razem, prawda? No trzymamy się, no gadamy ten sam język. Oczywiście ja jak przeszedłem, to liczyłem na pomoc Jasza albo Woje, jak jeszcze był i dużo mi pomogły i cały czas spędzamy czas razem prywatnie, ale i też w klubie. Sylwestra też spędziliście razem, z tego co słyszałem. Semir dołączył i Wojo, tak? Tak, tak, byliśmy na Sylwestra razem w Belgradzie, ale cały czas trzymamy kontakt. Myślę, że trochę bałkańska krew, że się trzymamy zawsze razem. To znaczy bałkańska krew? Mamy ten specyficzny charakter i naprawdę dajemy wszystko jeden za drugiego i myślę, że nigdy nie odpuścimy. Myślę, że to jest bałkańska krew i myślę, że jesteśmy bardzo gorący ludzi z głowami, że bardziej przyjmie wszystko do serca i dlatego się tak dzieje, że każdy za każdego daje wszystko. Ty chyba z tym paszportem to wolałbyś być teraz zawodnikiem pola grającym, nie tylko w bramce. Łatwiej by było. Oczywiście, bo oczywiście, że było łatwiej, ale myślę, że i tak mi teraz będzie łatwiej. Myślę, że miałem, mogę powiedzieć, malutki minus z tym bośniackim paszportem, ale teraz już nie mam z tym problemu i myślę, że będzie dla mnie, dla mojej kariery dużo łatwiej. Darko, bardzo fajny sezon dla ciebie. 7 goli, 10 asyst już. Cały zespół gra dobry sezon. Czy ja poprawię tam moje statystyki? No nie wiem. Fajnie będzie, jak ich poprawię, ale nie jest na pierwszym miejscu. Chcę, żebyśmy wygrali coś i jako drużyna się cieszyli razem. Jak się patrzy w takie twoje rubryki, to od lat 16 właściwie do 21 grałeś we wszystkich kadrach młodzieżowych Szwajcarii. Teraz jak patrzysz, jak sobie świetnie radzą w eliminacjach, to czekasz na to, żeby dostać powołanie? No czekam, no oczywiście, że czekam i pracuję na to, żeby kiedyś grał w kadrze. Jak wiecie, ja z dwóch krajów podchodzę i Serbia i Szwajcaria mają świetne piłkarze w kadrze. I... Bo ty jeszcze masz szansę zagrać w serbskiej kadrze? No miałbym szansę, bo grałem tylko do U21. Którą liczysz bardziej reprezentację w takim razie, powiedz? Nie powiem. Czekasz na paszport polski? Czekam na paszport polski, no. Jasiu, ty równo rok temu grałeś w ostatnim meczu w reprezentacji, prawda? Tak, równo temu ze Szwajcarią graliśmy i wygraliśmy 2-0. A jak jest w twoim przypadku, jeżeli chodzi o reprezentację? Po teraz na przykład już nie gram w Lechu, oczywiście, że mnie też nie ma na kadrę. Muszę grać w swoim klubie, że mogę się złapać na kadrę. To jest proste i jasne. Powiedz, jakie są cele teraz? Jak mówicie w szatni, rozmawiacie, o czym myślicie? No myślę, że każdy ma wizję tą wygrać tytuł. O to chodzi. Chcesz zawsze być najlepszym i jak masz tą sytuację, jaką my mamy teraz, no to chcemy grać o największych celach, ale nie gadamy dużo o tym. Myślę, że każdy się skupia na następny mecz, bo będą jeszcze dużo meczów. No musisz każdy mecz wygrać, żebyś na końcu coś miał. Co jest takim wzorem do naśladowania dla ciebie ze światowego futbolu? No ja, Gattuso. Nie, no, jeden z najlepszych na tą pozycję to jest w tym momencie Mesut Özil. U niego wszystko łatwo wygląda, ale naprawdę trudne rzeczy robi. Na końcu się koncentruje na siebie i spróbuje to, co ja mogę poprawić, to poprawić, żebym z każdym dniem był lepszym piłkarzem. I... Ja się rozumiem, dla ciebie najlepszym bramkarzem jesteś też ty sam. Nie. Najbardziej ja lubię Buffona, ale jest i naprawdę... W tym momencie na świecie 10 to bramkarze wysokiej klasy. Donnarumma, który 16 lat w Serie A debiutuje, teraz 18 lat od pierwszej minuty w kadrze, też robi wrażenie na tobie? Oczywiście, myślę, że ma tylko 18 lat, a wygląda jakby miał 35, tak się zachowuje na bramce i myślę... że on za kilka lat będzie najlepszym bramkarzem na świecie na pewno. Trochę poważniejszą rzecz takiego świata, który teraz jest, uchodźstwa. Jak patrzycie przez pryzmat waszych narodów, tego bałkańskiego świata, który przeżył też bardzo dużo na to, co się dzieje dzisiaj, na ludzi, którzy szukają swoich domów, którzy uciekają, jak wy postrzegacie taką sytuację? Ja mogę powiedzieć o Bośni, że jest 50% ludzi nie ma pracy. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo, że w polityce jest duża korupcja i dlatego tak wygląda. Se Bośnia tylko może uratować, jeżeli pójdzie do Unii Europejskiej. Na Twitterze nawet też umieszczałeś, że zawsze pamiętamy o Srebrenicy. Próbujesz to podkreślać, prawda? Jest jasna sprawa, co się stało w Bośni. Myślę, że to niespotrzebnie. Myślę, to Bośnia Biela... Teraz jest kilka innych krajów, co się dzieje, nie wiem, tam Syria, zabijają cywile. Myślę, że tu o tym wojnami tylko chodzi o duży biznes i nic więcej. Darko, znalazłeś drugą ojczyznę i wiesz chyba najlepiej, prawda, co to znaczy, jak jest jakaś tam szansa, gdzie można realizować swoje marzenia, prawda, że to jest bardzo ważne, żeby znaleźć to miejsce dla siebie i żeby bariery nie powstawały. No tak, tak, oczywiście, ja miałem trochę inne dzieciństwo w Szwajcarii, jakbym na przykład miał, jakbym się urodził w Serbii. Myślę, że dużo trudniejsza sytuacja jest na Balkanu i ja całe życie spędziłem w Szwajcarii, ale jak dorosniesz i zobaczysz tą sytuację, jak jest na przykład w Bośni albo w Serbii i w innych krajach, później jasne jest, co miałeś w życiu i oczywiście, że lepszą sytuację miałem niż inni ludzie w innych krajach. Powiedzcie, gdzie będzie Darko i gdzie będzie Jaś za 4 lata? Ciężko powiedzieć, ale... Twój wymarzony klub? No nie chcę o tym gadać, ale myślę, że i dalej będziemy kolegami i to jest najważniejsze. To jest bałkańska krew. No to panowie, kończymy piosenką. Śpiewaj, ty masz talent. A co śpiewałeś? Hymnę polską?

koszykarzem, bo 2,15 wzrostu, ogromna masa, takich koszykarzy już nie ma. On jednak jest, jest dobry, wszyscy go kochają, wszyscy chcą słuchać jego historii, także naprawdę jest ważny człowiek w tej chwili w światowym sporcie. Adam, no wszyscy teraz zapewne ci śledzący i nieśledzący te losy Przemka zadają sobie jedno pytanie. Jaka jest szansa, że Przemek Karnowski trafi do Ligi NBA? No to jest moim zdaniem w tym momencie drugorzędny problem, bo on już pewnym bohaterem amerykańskiej historii będzie tak czy owak, dzięki temu finałowi. Natomiast NBA to jest jak gdyby tutaj cel drugorzędny, może dla jego kariery ważny, ale dla nas jak gdyby kibiców koszykówki nie jest to aż tak do końca istotne. Myślę, że najważniejszy pomógł reprezentacji Polski na najbliższym Eurobaskecie. Jakie są szanse? On jest, ma 24 lata, trochę opóźnienia w karierze w związku z tym, że właśnie miał te problemy ze zdrowiem, więc niekoniecznie w NBA wszyscy muszą się nim zachwycać. Natomiast myślę, że zawodnik o tym wzroście, tych parametrach, o tym profilu jednak mimo wszystko będzie atrakcyjny i gdzieś ktoś go zaprosi na jakieś treningi, testy. Przed nim pewna ciężka droga, czy on to wykorzysta, to zobaczymy. Na razie dostał ogromną scenę, ogromną szansę, żeby wszyscy go w Ameryce poznali. Myślę, że wszyscy kibice koszykówki w Stanach wiedzą już, kto to jest Karnowski i wiedzą, jak wygląda jego broda. I to jest podstawa. Adam, powiedz jeszcze na koniec o fenomenie tej koszykówki studenckiej. Mówisz 70 tysięcy ludzi na stadionie, miliony przed telewizorami. Nam się sport studencki jednak kojarzy z czymś takim, co się nie ogląda aż tak bardzo chętnie. W Stanach jest zupełnie inaczej. To prawda, no ale same rachunki są proste. 50 stanów, 30 klubów NBA, jak gdyby kibiców dla wszystkich nie starczy. Także ci kibice niedogospodarowani mają swoje małe ojczyzny, swoje uczelnie, swoje miejsca, gdzie chodzili do szkoły, gdzie chodzili na studia i ogromną pasję, prawda, jeżeli chodzi o te małe ojczyzny. I każdy chce się identyfikować ze swoją okolicą i tych uczelni jest 350 na najwyższym poziomie, więc dla każdego znajdzie się coś fajnego. No, to jest szaleństwo. To wiadomo, że pasja studencka jest zupełnie czym innym niż pasja kibica starszego pokolenia, więc ci ludzie nakręcają tę spiralę, no a to trzeba zobaczyć, to trzeba przeżyć. Te 70 tysięcy ludzi na stadionie oglądających tych malutkich koszykarzy gdzieś tam na dole, to jest coś warte przeżycia. I Przemek to teraz przeżywa, rozmawiałem z nim wczoraj. No jest naprawdę w fajnej dyspozycji. Czuję, że teraz dotknął nieba i myślę, że to jest fajna historia polskiego sportu także. Adam, jeszcze króciutko na koniec powiedz nam, kiedy i gdzie będzie można obejrzeć ten mecz finałowy. Mecz finałowy North Carolina, czyli uczelnia, z której wodzi się Michael Jordan i Gonzaga, właśnie Przemka Karnowskiego. To będzie o 3 w nocy, zaczynamy w Polsacie Sport. W nocy z poniedziałku na wtorek, także już niedługo, już za chwilę, to Wielkie Święto. Bardzo dziękujemy w takim razie. Zachęcamy wszystkich Państwa do śledzenia tego meczu. Adam, szerokiej drogi, wiem, że jesteś w drodze, także bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie. Zmiana wyniku, proszę Państwa, na Emirates Stadium w Londynie. Arsenal wyrównał i 1-1 w 41 minucie meczu z Manchester City. A w niemieckiej Bundeslidze Bayer Leverkusen gra z Wolfsburgiem znowu w pierwszym składzie, w podstawowej jedenastce. W meczu gra w barwach wilków Kuba Błaszczykowski. Świetnie. Proszę Państwa, mamy zatem w tej chwili 19 minut do godziny 18. Pozostańmy w Stanach Zjednoczonych, bo to był tydzień, gdzie z uwagą śledziliśmy wydarzenia w Miami. Bardzo wysoko dotowany, tam ponad 7 milionów dolarów do wygrania. Świetnie obsadzony turniej. Na początku liczyliśmy i trzymaliśmy kciuki za Agnieszkę Radwańską, no ale niestety jej pojedynek z Chorwatką okazał się być, co tu dużo ukrywać, bardzo jednostronny. Zanim jednak przejdziemy to do Miami, to jeszcze powiedzmy, bo to właśnie z tej chwili informacja. Manchester City znowu na prowadzeniu. Niesamowite Aguero, 42 minuta spotkania. Arsenal przegrywa 1-2 z Manchesterem City. A ja wracam do wątku tenisowego, czyli później pojawiła się sprawa Łukasza Kubota, który grając w parze z Marcelo Melo, Brazylijczykiem, szedł jak burza w drabince debla. O tym wszystkim z Miami, Jan Pachlowski. 2 tygodnie temu się nie udało. Polsko-brazylijska para przegrała finał kalifornijskiego turnieju Indian Wells. W tym przypadku znakomicie jednak pasuje przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze. W Miami Kubot i Melo rozstawieni byli z szóstką. Droga na sam szczyt nie była jednak łatwa. Szczególnie półfinał wygrany był rzutem na taśmę. Ladies and gentlemen, your champions. Let's hear it for Lucas Kubot, Marcelo Melo. ATP Masters 1000 champions. Here at the Miami Open, presented by Itaú. A very big day for these two gentlemen. Potwierdzamy te ostatnie słowa. To był wielki dzień dla polsko-brazylijskiej pary. W finale zagrała z Amerykanami. W pierwszym secie było dużo nerwowości. Dało się odczuć napięcie wśród zawodników. Żaden z nich nie wygrał wcześniej turnieju tej rangi. W samej końcówce Kubot i Melo wykazali się większym spokojem i gdy miało dojść do tiebreaka, przełamali rywali i wygrali 7-5. Druga partia to już zdecydowana ich dominacja i zwycięstwo 6-3. Po triumfie w finale pierwszy głos zabrał Brazylijczyk Melo. Przede wszystkim dziękuję Łukaszowi za kolejne wspaniałe dwa tygodnie podczas drugiego z rzędu turnieju. Łukasz Kubot odpowiedział. Chciałbym zacząć od podziękowań dla publiczności. Dziękuję, że zostaliście po finale kobiet, żeby zobaczyć nasz mecz deblowy. Mam nadzieję, że dostarczy wam wiele emocji. Dziękuję ci, Marcelo, za kolejny wspaniały tydzień spędzony tutaj razem. Nie udało się nam wygrać turnieju Indian Wells, ale wyciągnęliśmy z tego wnioski. Jestem niezmiernie szczęśliwy, bo to pierwszy w karierze triumf turnieju rangi ATP 1000. W finale kobiecym mieliśmy polski akcent. Zagrała w nim z pochodzenia Polka, ale reprezentująca Danię Karolina Woźniacka. Zmierzyła się z Brytyjką Kontą. Konta była bardzo konsekwentna. Grała agresywnie, podkreślała jeszcze przed meczem. Nie może się dać zepchnąć do defensywy i doprowadzić do długich wymian. Triumfowała w dwóch setach 6-4, 6-3 i pierwszy raz zwyciężyła w turnieju o tak wysokiej randze. Przed nami rywalizacja mężczyzn. W ciągu 7 tygodni będzie to już trzeci pojedynek Rafaela Nadala i Rogera Federera. Panowie zmierzyli się w finale Australian Open i półfinale Indian Wells. Dwukrotnie górą był Szwajcar. Teraz faworytem wydaje się być Hiszpan, który jak dotąd w zawodach przegrał tylko jednego seta. Mecz o wygraną na Florydzie powinien rozpocząć się zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu, około godziny 19. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki z Miami. Jan Pachlowski. My dziękujemy za pozdrowienia i chcemy Państwu teraz powiedzieć, że wczoraj na świat przyszedł niejaki Julian Pachlowski. Cudowny mały człowiek, który ma wspaniałych rodziców, znanego Państwu naszego korespondenta Janka i Annę, którą serdecznie pozdrawiamy. I to dla Was, kochani, Bob Marley i piosenka o miłości. Mazel tov. Of my single bed, we'll share the same room, yeah. Put your front on a bread. Is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love that I'm feeling? Dzielić schronienie razem we trójkę to dla młodej, wspaniałej rodziny państwa Pachlowskich. Bardzo dziękujemy za wszystkie korespondencje Janka, czekamy na kolejne. A teraz już w studiu Monika Sułkowska. Śledziłaś rozgrywane w Warszawie w dość dziwnym miejscu Mistrzostwa Polski w szachach. Dosyć dziwne, ale okazuje się, że to nietypowe miejsce bardzo ładnie harmonizowało z szachami, a chodzi o salę notowań giełdy papierów wartościowych. Czyli masz na myśli duże pieniądze. Duże pieniądze, matematyczne zdolności, te sprawy, wszystko to się naprawdę bardzo ładnie łączyło i przy okazji muszę tutaj pochwalić organizację tych mistrzostw, bo byłam naprawdę zachwycona tym, że związek, który jest raczej, powiedzmy sobie, małym związkiem i dyscyplina nie jest dyscypliną popularną typu koszykówka, siatkówka, piłka nożna, że naprawdę można zorganizować mistrzostwa na takim bardzo fajnym poziomie organizacyjnym z bardzo fajną pulą nagród, dlatego że zwycięzcy mistrzostw otrzymywali po 20 tysięcy złotych, czyli to są konkretne pieniądze. No i bardzo fajnie organizacyjnie to wyszło, a sportowo mistrzostwa podsumowuje Tomasz Delega, czyli prezes Polskiego Związku Szachowego. Myślę, że to były bardzo ciekawe z tego względu, że od samego początku do końca nie było wiadomo, jak to się skończy. Wydawało się na półmetku, że Monika Soćko i Kacper Piorun odskoczyli już od całego peletonu, ale porażki w środku turnieju zarówno Moniki, jak i Kacpra spowodowały, że pozostali zawodnicy ich dogonili i do końca było bardzo, bardzo ciekawie. Mistrzostwa unikalne chociażby pod tym względem, że była wyjątkowo mała liczba remisów. Zawodnicy walczyli od pierwszej do ostatniej chwili. No i naprawdę dużo się działo. Ja muszę powiedzieć, że to była naprawdę gratka dla kibiców. Sam z przyjemnością obserwowałem te partie. Często wracając do domu po pracy, włączałem komputer koło godziny 18, nawet czy nawet 19. Patrzę, a tam jeszcze trwa transmisja. Także to dla szachu bardzo dobrze. Mistrzynią Polski po raz 8 w karierze została Monika Soćko, która choć od początku prowadziła, do końca nie była pewna zwycięstwa i podkreślała, że turniej kosztował ją sporo nerwów. Było ciężko. Nie ukrywam, pierwsze 4 rundy, 4 partie wygrane, wszystko było dobrze. Później remis trochę udało mi się, ponieważ Ania Warakowska przeważała w naszej partii. Następnie partia z Klaudią Kulan, gdzie ustawiłam pozycję kompletnie wygraną i jakoś nie wiem, czy odpuściłam, czy zlekceważyłam trochę nie tyle przeciwniczkę, co po prostu pozycję, oceniając, że już pozycja sama się po prostu wygra. Klaudia zmotywowała się, zagrała mi świetny ruch, król H6, naprawdę nie mogłam się otrząsnąć i wyjść z podziwu, że w ogóle tak taki ruch jest możliwy. Jak się okazało, ten ruch był bardzo silny. Wtedy już trzeba było myśleć o remisie, a ja dalej nie mogłam się przestawić z tego, że nie wygram tej partii i bardzo szybko ją przegrałam. Później było mi ciężko. Partia z Oliwią Kiełbasą następna okazała się bardzo, bardzo ciężka. Zremisowałam tą partię, no na szczęście pozbierałam się na 2 ostatnie rundy, 2 najważniejsze. Wygrałam je, ale stres był duży, nie ukrywam. Tym bardziej radość jest z tego powodu wielka. Mistrzem Polski został natomiast Kacper Piorun, który co prawda dawał sobie nieco mniej nerwową ostatnią rundę niż Monika Soćko, ale też nie ustrzegł się błędów po drodze. W 7 rundzie sobie skomplikowałem trochę sprawę porażką z Olkiem Misztą, ale na szczęście udało mi się jednak utrzymać nerwy na wodzy i to wejść to pierwsze miejsce do końca. Tutaj poruszyliśmy wątek narodzin przy okazji Janka Pachlowskiego, więc ciekawostka dla tych z Państwa, którzy być może słyszeli na naszej antenie zapowiedzi mistrzostw, a jeden z faworytów turnieju mężczyzn, Mateusz Bartel, podkreślał wtedy, że mistrzostwa mogą być dla niego wyjątkowe i niezapomniane z przyczyn zupełnie niesportowych. Otóż również czekał na narodziny potomka i spodziewał się maratonu, poród plus partia. I rzeczywiście tak było. Tak, syn się urodził przed 3 rundą i faktycznie można powiedzieć, że był to maraton poród plus partia, bo w szpitalu byłem te kilka godzin porannych, potem partię grałem. No niestety nie było to najlepsze połączenie, jeśli patrzymy z punktu widzenia szachów, bo partię przegrałem w sposób, który nie powinienem, no ale są pewne priorytety. Gratulujemy zatem, gratulujemy zwycięzcom i przegranym i powodzenia na arenie międzynarodowej. Try it, do it, try it, do it, try it, do it. Listen to the sound of a new tomorrow. Take over my dreams, walk into the Przypominam Państwu, że w zakończonym już meczu w Białymstoku Jagiellonia pokonała Bruk Bet Nieciecze 1-0 i jest na fotelu lidera Ekstraklasy. Po pierwszej połowie meczu Arsenal-Manchester City goście z Manchesteru prowadzą 2-1. Halo? Dzień dobry, nie zapomnijcie o hokeju. Tyszanin mówi, dziś finał, ostatni mecz finałowy GKS Tychy kontra Krakowia. Proszę informować i popularyzować hokej. Piękna dyscyplina, kłaniam się, na razie. No, proszę pana, halo, halo, absolutnie nie zapominamy, oczywiście, przecież to ogromne emocje. 3-3 i dziś decydujące spotkanie w Tychach. Oddajmy głos Kubie Nizińskiemu. Jeszcze w środę taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny. Przed spotkaniem numer 5 GKS Tychy prowadził w wyścigu o Mistrzostwo Polski 3-1 i do złotego medalu brakowało mu tylko jednej wygranej przed własną publicznością. Jednak raz jeszcze okazało się, że hokej jest nieobliczalny. Drużyna Pasów nie miała już nic do stracenia i wygrała 2 kolejne mecze. I w play-off w piątek na własnym lodzie doprowadziła do remisu. A skoro drużyna wróciła już z tak dalekiej podróży, cel jest już teraz tylko jeden, nie ukrywał zawodnik Komarch Krakowi, Mateusz Rąbkowski. Cieszymy się przede wszystkim, że wygraliśmy ten mecz jeszcze przed własną publicznością. Bardzo na tym zależało. Nie było żadnego marginesu błędu, więc musieliśmy to zrobić i zrobiliśmy. I teraz jedziemy po zwycięstwo, po mistrza do tyłów. Po przegranych ostatnich 2 meczach, a przede wszystkim straconej piątkowej szansie, Michał Kotlosz, obrońca GKS-u, ma nadzieję, że dzisiaj w meczu u siebie los znowu uśmiechnie się do jego drużyny. Przy 1-0 dla nas mieliśmy tam kilka jeszcze dogodnych sytuacji. Przypuszczam, gdyby to wpadło, mecz potoczyłby się inaczej niestety. Nie wykorzystaliśmy setek, dostaliśmy tam później bramki. Tak się ułożył mecz i trzeba wyczyścić głowę. Tak jest playoff i w niedzielę gramy o wszystko. W tym momencie 3-3, rywalizacja przenosi się do Tychów, to na nasz plus na pewno i myślę, że przed swoją publicznością wywalczymy złoto. Bez wątpienia kibice GKS-u dzisiaj zgotują krakowianom piekło i będą ogromnym wsparciem dla swojej drużyny. Ale z drugiej strony to Krakowia wygrała 2 ostatnie mecze i mentalnie na pewno jest w zdecydowanie lepszej sytuacji. Dodatkowo po swojej stronie Pasy mają także statystyki. Od 2006 roku oba zespoły w finale ligi spotkały się 5 razy i za każdym razem wygrywała Krakowia. Kuba Niziński, Radio Kraków. Bardzo Ci dziękujemy, Kuba. Rzeczywiście niesamowita, piękna walka. To jest promocja polskiego hokeja. Brawo. A teraz troszkę historii, proszę Państwa. 41 lat temu na zupełnie inny ring przeniósł się Papa Sztam, legendarny trener polskich bokserów Felix Sztam. Dziś przybyła do nas jego prawnuczka, Paula Sztam, z bardzo dobrą wiadomością. Jestem ogromnie szczęśliwa i dumna, że po 3 latach starań na wniosek mój fundacji imienia Feliksa Sztama, decyzją uchwały Rada Miasta Stołecznego Warszawy, otrzymałam wręcz historyczną zgodę na budowę pomnika mojego pradziadka, który stanie w bardzo godnym i reprezentacyjnym miejscu, bo w kolebce polskiego pięściarstwa w samym sercu Warszawy, nieopodal hali gwardii przy Alei Jana Pawła II. To jest ta piękna hala, w której 5 złotych medali Mistrzostw Europy zdobyli nasi walcząc z bokserami ze Związku Radzieckiego. Myślę, że Papa Sztam musi stanąć tam właśnie przy hali gwardii. To po prostu mu się należy. Płynie we mnie krew Papy Sztama, więc czy to jest swoistego rodzaju misja dla mnie? Po prostu muszę to zrobić. Właśnie w 41. rocznicę śmierci mojego przodka mogę ogłosić ten historyczny konkurs na budowę pomnika legendy polskiego pięściarstwa. Co to jest za konkurs? Do kogo adresowany? Pomnik ma być swoistego rodzaju symbolem. Ma przypominać, inspirować i uczyć kolejne pokolenia młodych Polaków, że sport wychowuje, buduje charakter, kształtuje osobowość na całe życie. Dlatego zadanie dla artystów, plastyków, bardzo, bardzo poważne. Mam nadzieję, że już niebawem nadeślą swoje inspiracje artystyczne i nie mogę się tego doczekać. Termin zgłaszania się artystów do konkursu? Konkurs rusza dzisiaj, w 41. rocznicę śmierci. Trwa do 1 września. No ja się spodziewam, że to będzie jednak twój pradziadek w jakiejś ładnej pozie. Mi się marzy, żeby przede wszystkim była to cała postać mojego pradziadka. Na pewno jego taka charakterystyczna rzecz, czyli czapeczka, z którą nie rozstawał się, taki nieodzewny jego element, ale myślałam, żeby na przykład też artysta mógł wziąć pod uwagę, aby były na przykład jakieś takie atuty bokserskie, czyli na przykład zawieszone na ramieniu rękawice bokserskie, albo ręcznik, może kawałek ringu. No zobaczymy, bardzo jestem ciekawa, co artyści tutaj zaproponują. Zapraszamy na oficjalną stronę fundacji www.fundacjasztama.pl. Tam są wszystkie niezbędne informacje, jak również regulamin, jak przystąpić do konkursu. Gorąco serdecznie zapraszam i wierzę, że Polacy będą trzymać sztamy ze Sztamem i razem wybudujemy pomnik charyzmatycznego, wielkiego trenera wszechczasów polskiego pięściarstwa. My już spotkamy się z Państwem po godzinie 18:00. Już widzę, jest nasz gość, czyli Małgosia Glinka-Mogentale. Do tego mecze Lechii Gdańsk-Zagłębiem i Vive Tauron Kielce z Montpellier. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii Muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, a albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem. Bo już od jutra w Lidlu. Mięso mielone z szynki 5,99 za 500 gramów. 5,99. A kaczka świeża 7,49 za kilogram. 7,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 18. Za chwilę wiadomości, wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Nie ma już utrudnień w województwie opolskim. Na drodze krajowej numer 40, odcinek Prudnik-Głogówek w miejscowości Lubrza. Doszło tam do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierowca motocykla został ranny. Przez pewien czas obowiązywał ruch wahadłowy. Teraz nie ma już utrudnień. No i właśnie, na naszych drogach coraz więcej jednośladów. Pamiętajmy o tym, zwraca uwagę Weronika Kwapisz, motocyklistka, blogerka i podróżniczka. Motocykle mają zupełnie inne przyspieszenia. Możemy wszyscy zgodnie z ograniczeniami prędkości jeździć, ale przyspieszenie w motocyklu jest 2 razy, 3 razy większe, szybsze niż w samochodzie. Więc dajmy sobie szansę i tym innym kierowcom, żeby po prostu mieli czas na reakcję i na przyzwyczajenie się do naszego widoku na drogach. No i oczywiście patrzymy w lusterka. 22,5